Sala na lembi, na lembi na kobo nela bobo, madogo bobo, na lembi na kobo nela. Yo motema olingo yo kana lembi Madonna ni makito banana Madonna pia ki motema mwangai yo baby si motema mwangai monso na makambo sali simananga poli bosona kende na voyage na la kio ya sala teto kombana o kamwe singa poya makabo Salinga mama na bona bo Salili kamba soni